Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, minęła 12. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. Jest jedna ofiara śmiertelna i są ranni. Polski autokar wiozący dzieci miał wypadek w Serbii. Na miejsce jedzie polski konsul. W tym serwisie także kolejne ostrzeżenia przed nawałnicami i Rosja, która wyrzuca ponad 30 amerykańskich dyplomatów. Wypadek polskiego autokaru z dziećmi w Serbii. Według MSW Serbii zginęła jedna osoba i są ranni. Serbska telewizja informuje o 25 osobach poszkodowanych. Do zdarzenia doszło na autostradzie między Nowym Sadem a Suboticzą. Pojazd jechał z Grecji do Polski. Jak poinformowała serbska telewizja, ofiara śmiertelna to starszy mężczyzna. Z kolei poznańskie biuro podróży informuje, że ofiarą śmiertelną jest kierowca autokaru. Ranni trafili do pobliskich szpitali, jednak stan ich nie jest jak na razie znany. W autobusie było 3 kierowców i 50 pasażerów, z czego 27 to dzieci w wieku od 13 do 16 lat. Z niewiadomych przyczyn autokar stoczył się z autostrady do pobliskiego rowu i tam przewrócił się na bok. Informację o wypadku potwierdził już polski MSZ. Wiadomo, że na miejsce jedzie polski konsul. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Zagrożenie przed burzami z gradem drugiego stopnia. IMGW wydało je dla 2 województw, lubelskiego i podkarpackiego, przed gwałtem. Gwałtowną pogodą ostrzegają strażacy. Rzecznik strażaków z Podkarpacia Marcin Betleja radzi, jeśli to możliwe, aby w ogóle nie wychodzić z domu. Będąc w domu, należy pozamykać wszystkie okna. Mieszkając w bloku, należy z balkonu pousuwać różne przedmioty, w tym także doniczki z kwiatami. Zdarzało się, że wichura porywała je, a te upadając z większej wysokości wyrządzały spore szkody i raniły ludzi. Ostrzeżenie pierwszego, niższego stopnia obowiązuje z kolei na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Tymczasem w Wielkopolsce cały czas trwa szacowanie strat po ostatnich nawałnicach. Strażacy w ciągu ostatniej doby interweniowali tam 250 razy. Silne podmuchy wiatru łamały drzewa i zrywały dachy, a ulewny deszcz zalewał drogi i piwnice, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Karol Kędziorski. Głównie wiatrołomy. Takich zdarzeń było około 150. To są powalone drzewa, zagrażające drzewa, nadłamane konary drzew, które zagrażają posesją czy też komunikacji. Również były to zalania, podtopienia, domostw, ulic. Było tych zdarzeń około 50. W 11 miejscach wiatr zerwał dachy domów. W Kaliszu kilka osób musiało przez to spędzić noc w Centrum Interwencji Kryzysowej. W Kaliszu na ulicy Górnośląskiej zerwany dach uniemożliwił mieszkańcom zamieszkiwanie takiej posesji. Inspektor nadzoru budowlanego wydał zakaz użytkowania posesji. W całej Polsce było ponad 1000 interwencji strażaków. Rosja zamierza wyrzucić około 30 amerykańskich dyplomatów, jak informuje dziennik Izwiestia. Taka będzie odpowiedź Moskwy na wyrzucenie ze Stanów Zjednoczonych 35 rosyjskich dyplomatów. To była reakcja na incydent dyplomatyczny. Pod koniec roku amerykańskie służby zajęły w okolicach Nowego Jorku nieruchomości należące do rosyjskiej misji dyplomatycznej przy ONZ, a samym dyplomatom zarzucono prowadzenie działalności niezgodnej ze statusem służbowym. Maciej Jastrzębski. Moskwa zwlekała z retorsjami do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta Donalda Trumpa. Ponieważ 7-miesięczne zabiegi rosyjskiego MSZ o zwrot nieruchomości i załagodzenie sporu nie przyniosły rezultatu, Rosja przygotowuje się do drastycznych decyzji wobec amerykańskiej dyplomacji. Według dziennika Izwiestia jest już lista około 30 Amerykanów, którzy będą musieli opuścić Federację Rosyjską. Skonfiskowane mają zostać także 2 obiekty, z których korzystają dyplomaci Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że w tej kwestii cierpliwość Rosji jest na wyczerpaniu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czerwony Krzyż alarmuje, już do 300 tysięcy wzrosła liczba chorych na cholerę w Jemenie. To wzrost o połowę w ciągu niecałych 3 tygodni. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Rafał Motriuk. Codziennie notowanych jest 7 tysięcy nowych zachorowań. Są to szacunki, a nie szczegółowe diagnozy. Według Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża system opieki zdrowotnej w ogarniętym konfliktem Jemenie po prostu się załamał. Rzeczniczka organizacji Yolanda Jacquemet mówi BBC: na jedno łóżko szpitalne przypadają 4 osoby. Niektórzy muszą przyjmować kroplówki w samochodach. Inni w ogóle nie mogą przyjechać do szpitala, mają za daleko, ale nie mają paliwa ani pieniędzy, by zapłacić za transport. Cholera pojawia się w rejonach walk lub klęsk żywiołowych. Bakterie przenoszą się przez brudną wodę. W Jemenie cholera zabiła do tej pory około 1700 osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. pochmurno, ale z przejaśnieniami. Do tego przelotny opady deszczu, miejscami intensywne, a także burze. Towarzyszyć im będzie silny wiatr. Na termometrach w Kołobrzegu 20 stopni, w Gdańsku 21, w Olsztynie, w Bydgoszczy 22, w Szczecinie, w Poznaniu 23, w Warszawie, Augustowie i Wrocławiu 24, w Katowicach i w Krakowie 25, w Kielcach 26, w Lublinie 28, w Rzeszowie 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzika karta. Wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych. Nowe głosy i nowa muzyka. Zapraszamy o północy z wtorku na środę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Jeśli chcesz wygrywać z najlepszymi, najpierw musisz pokonać samego siebie. Wtedy poczujesz, że limity są tylko w twojej głowie. Prawda, każdy może mieć stan nielimitowany. Bo w Play mamy stan nielimitowany przez wszystkich wybierany. Kuba Błaszczykowski wybrał stan nielimitowany. Ty też przejdź do Play solo, w duecie lub z rodziną i wybierz wyjątkowy stan nielimitowany już od 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Lubię ten stan. Kuba Błaszczykowski. Play. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, witamy. Kto tu będzie dzisiaj grał? Spróbują odgadnąć Barbara Marcinik i Dariusz Pieruk. Dostałem tą listę, no tak myślę, już ponad pół godziny temu. Chwilkę oglądałem ją z prawej strony, z lewej, od góry, od dołu. Najpierw te nazwy nie składały mi się w żadną całość, ale to zajęło, myślę, jakieś 5 minut, kiedy wydawało mi się, że wiem. Po 7 minutach wiedziałem na pewno. Po 9 minutach byłem pewien ponad wszelką wątpliwość, a teraz nie mam najmniejszych złudzeń, więc nie będę udawał Pinokia, nie będę udawał, że nie wiem, bo wiem. Postaram się nie odgadnąć, bo wiem, że to jest największa frajda dla bohatera, kiedy nie zostanie zidentyfikowany. Wiem nie dlatego, że jestem jasnowidzem, tylko dlatego, że ta lista jest dowodem na to, że tu na Myśliwieckiej, wbrew pozorom, nie tylko pożyczamy sobie płyty, ale i rozmawiamy czasem o muzyce. I niektórych wykonawców z tej listy znam. Jest to osoba, która nie dość, że stopnie jest wiekowa, to jeszcze słuchała Trójki, bo są tutaj utwory ewidentnie lansowane przez nasz program. Są tu dwie nazwy, które mnie naprowadziły bardzo mocno, a reszta utwierdziła mnie w tym. Jest to osoba, która ma takie cechy utajnione, mianowicie na zewnątrz bardzo spokojna, wyciszona, a wewnętrznie wulkan emocji i energii. Pierwsza nazwa to Bishiga Setente. Często w piątki, kiedy ja przychodzę przed poranną audycją Wojciecha Mana, przy której pracuję od lat, mijamy się z, no właśnie, z kim się mijamy, to już muszę powiedzieć, z Piotrkiem Łodejem, czyli z Trójkowym Budzikiem. I Piotrek, pamiętam, 2-3 miesiące temu wymienił nazwę brazylijskiego zespołu, którym nigdy nie słyszałem. Nazywa się Bishiga Setente i nie słyszałem, aby ktokolwiek inny tu na korytarzu czy z anteny wymieniał tą nazwę, więc Bishiga Setente to na pewno Piotr Łodej właśnie. Psychologiem jestem znakomitym, więc mogę powiedzieć, że to jest w 90% jednak reprezentant ulubionej płci Magdy Umer. No jeżeli ten ktoś słucha programu trzeciego i to od lat, to może to być na przykład realizator. Michał Jakubik. Ale mamy tu jeszcze wykonawcę z Finlandii. Nie znam wprawdzie pana, który nazywa się Jukka Poika, no ale jeśli Piotrek jest miłośnikiem Finlandii, to jesteśmy już dużo bliżej. No i mamy następną, mamy zespół Odgrzałek, czyli Royal Blood, jeden z ulubionych zespołów Piotrka. Ale jeżeli nie jest to Michał Jakubik, to mógłby to być na przykład Piotrek Łodej. To jest taka muzyka, której ja sporo słucham o poranku wczesnym, kiedy wracam z pracy. Absolutnie pasuje to do Piotrka, aczkolwiek no, on jest może trochę za młody. Krótko mówiąc, Piotr Łodej, czyli nasz trójkowy budzik. Nasz trójkowy budzik w słusznym wieku. Piotr Łodej faktycznie dzisiaj jest gościem, ja to gram i będzie grał dla państwa. Pewnie troszkę niewyspany. No już troszkę, tak. Osoba wiekowa, cechy utajnione. Bardzo mi się to podobało, naprawdę. Dziękuję koleżankom, kolegom za takie opinie. Jeśli państwo mają do Piotra jakieś pytania, to proszę dzwonić i pisać 22 i 7 trójek, klub Jatugram, małpa.polskieradio.pl. A rozpoczniemy, Piotrze, od czego? Tak jak ostatnio, jak się spotykaliśmy, myślałem, że to było rok temu. No nawet to nie było dwa lata. Trzema lata. Tak, to było przed trzema laty. I zaczęliśmy wówczas od Doorsów i tak sobie pomyślałem, że przygoda z muzyką rozpoczęła się właśnie od tego zespołu. To czemu by i nie dziś też rozpocząć właśnie od Doorsów? Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Bardzo dobre wspomnienia z 2014 roku, jak byłem w Tadżykistanie i trójkowy budzik mnie codziennie budził przez pół roku. Także pozdrawiam bardzo serdecznie pana Piotra. No docierałeś bardzo daleko nawet, proszę. Do Tadżykistanu. Tego się nie spodziewałem. Bardzo dziękuję za taki przyjemny sygnał. Pytałem się ciebie kiedyś, o której wstajesz, żeby być w radiu na swoją poranną, wczesną zmianę. Ale chciałem zapytać cię o co innego. Powiedziałeś przed wejściem na antenę. O 12 w południe to ja już zwykle I ty zawiesiłeś głos. No, staram się. Ty staram się usypieć, tak. No właśnie przed chwilą niedźwiedź jak wychodził, to starałem się zjeść coś ciepłego, się pytał. To obiad, drugie śniadanie, czy co to kolacja jest? Nie wiem, co to jest, nie wiem. A wychodzę z założenia trochę prześmiewczo, choć jest w tym wiele prawdy. Golę się, jem śniadanie i idę spać. O. Tak od 12. Określił. No tak, to od 12, 13. Tak. Do góry nogami przestawione. A generalnie taka 13 to jest dla mnie taka najgorsza pora, to wtedy, czy mam coś do załatwienia, bo wcześniej rano wstaję, to jest taki zjazd energii, chęci do czegokolwiek. Ja rozumiem, że to jest taka pora, kiedy jeszcze nie ma w domu rodziny, w związku z tym możesz się wyspać, nic ci nie przeszkadza. Tak. Chociaż to się przeciąga, bo jeszcze coś, a może pocztę sprawdzić, a może jeszcze do kogoś zadzwonić, a może coś, więc to takie... niezorganizowane często. Nie jest to tak, że 12, 13 mur beton. Nie. Czy w ciągu tych 3 lat gust muzyczny ci się mocno zmienił? Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Parę utworów przybyło nowych, jakichś odkryć, co sobie bardzo cenię, ale chyba taki szkielet, od czego zaczynamy, to zostaje niezmienny. No dobrze, to piosenka numer 2 w tej chwili. To wspomnienie czasów szkoły średniej i kolegi Piotrka, gitarzysty, który już nie żyje, bo zginął w wypadku samochodowym, a bardzo lubił Offspring i właśnie od niego zaczęła się przygoda moja właśnie z tym zespołem. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że słyszę dzisiaj pana Piotra Łodeja o tej porze, ponieważ przez 4 lata, gdy pracowałem nocami, to jakoś niecodziennie się słyszeliśmy. A teraz od kilku tygodni, gdy pracuję w dzień, to jakoś brakuje mi tego optymistycznego, radosnego głosu o poranku. Sporo pozdrowień tylko mailowych. Od pana Tomasza, Grzegorza, Agi, Władysława, Moniki. Pan Tomasz pyta się, czy przypadkiem nie zamienił się w Drakule przez te lata pracy o dziwnych porach. W piątek, może tak. No widzisz, nie tylko ja śpię, nie śpię o tej porze. Być może tylko ja odsypiam właśnie gdzieś koło 12, 13. Ci słuchacze, którzy wcześniej rano wstają, których budzę, staram się budzić, no to jestem pełen podziwu, że wstają tak wcześnie rano i muszą na przykład do pracy, czy pracują przez cały dzień. No, to jest dopiero wyzwanie. Przypomnijmy jeszcze raz może numer telefonu i adres mailowy 22 i 7 trójek, albo jatugram@polskieradio.pl. Piotr zdradził mi przed momentem, że kiedy zaczynał swoją pracę w radiu, jeszcze nie w takim profesjonalnym, ale w szkolnym. W radiowęźle. To w radiowęźle szkolnym nagrywał młode zespoły jako realizator. No coś. Były zespoły szkolne, czy szukałeś się gdzieś w okolicy? W okolicy, tak, w okolicy. Przychodzili młodzi, gniewni. Bardziej bym powiedział, że chyba więcej wkładali... Więcej gniewu. Energii w wygląd niż w talent, albo w samorozwój. Może to zła ocena, ale z perspektywy czasu tak to chyba należałoby powiedzieć. No, niewiele się przebiło z tych zespołów. Chyba żaden tak na szersze wody nie wypłynął, no ale zabawę my w radiowęźle z obsługi technicznej wtedy jeszcze mieliśmy naprawdę przednią. A ty masz jeszcze gdzieś te nagrania schowane? Chyba już nie. Gdzieś to przepadło. Niby to było ponad 20 lat temu, ale... Ale chyba nie. Może gdzieś jakaś jedna, dwie kasety by się znalazło. No ale tam w radiowęźle i szkolne czasy słyszysz Offspring, Green Day i to był taki bałagan, że chyba najmniej czego by się spodziewać, to jakichś nagrań jakichkolwiek wtedy właśnie z tego czasu. No dobrze, kolejny zespół w tej chwili. Mówiłeś o odkryciach. Czy się zmienił, czy nie tak. Zmienił. No myślę, że grupa Dropkick Murphys to jest takim odkryciem. Kiedy trafiłem tu do Trójki, po paru latach trafił się taki zespół z taką energią, którą ja bardzo lubię. My boys are so yummy. The dentist took your eyes. You can have your children. mnie głos Piotra Łodeja kojarzy się z drogą na wakacje. Kiedy jedziemy nad morze, a mieszkamy na Dolnym Śląsku, więc wyjeżdżamy w środku nocy i najczęściej w połowie drogi słyszymy głos Piotra Łodeja. Także serdecznie pozdrawiam. Chciałem przekazać, że bez budzika to jest potwora w ogóle dla wszystkich ludzi, którzy pracują o tym czasie, którzy już czekają na niego, bo ja zaczynam od trzeciej. I czekam za Piotrem Łodejem. 22,7 trójek, albo ja tu gram @polskiradio.pl. Pani Ela z Kluczborka pisze, że właśnie przysypiała z pracy, a tu budzik, ja tu gram. No i od razu się obudziła. No nic dziwnego, takie grzałki dzisiaj zapadałeś od samego początku, że... No sam lubię i mam nadzieję z listów, z telefonów w czasie audycji w budziku wynika, że chyba państwo też potrzebują, ale nie zawsze. Nie zawsze, tu już nawiązuję do kolejnego nagrania. No ja właśnie podejrzałem, co będzie dalej. To taka muzyka nawet nie mojej młodości. To chyba bardziej twoich rodziców. Trochę tak, ale Breakout kojarzy mi się znów, tak jak przywołam tę ostatnią naszą rozmowę sprzed 3 lat i jak jesteśmy przy czasach trójkowych, to kojarzy mi się z Januszem Kosą Kosińskim. Bardzo lubił Tadeusza Nalepę, zresztą przyjaźnił się z nim, często prezentował czy Mirę Kubasińską, czy Breakout, czy jeszcze innych artystów, ale głównie skupiał się na tym i często właśnie podrzucał mi płytkę i mówił, masz tu posłuchaj sobie, przegraj, albo oddasz mi za tydzień. To takim troszkę nauczycielem muzycznym. Mentorem, twoim, tak? Tak, tak, tak. A powiedz mi, jak to było z twoim dochodzeniem do słuchania muzyki, no bo widać, że tej muzyki słuchasz dużo i słuchałeś jej pewnie od prawie zawsze. Był ktoś taki, kto kierunkował cię? Jak miałbym jedną osobę wskazać, jeśli chodzi na przykład o Dorsów, to bym powiedział, to bym wymienił swojego brata, starszego o 3 lata, który właśnie słuchał wtedy Dorsów. Ja tak kręciłem nosem, może jakieś takie teatralne, trochę wygłupy, trochę poezja, długie włosy, koszule, jakaś taka filozofia, może nie bardzo. No ale później siłą rzeczy, no mieliśmy wspólny pokój, więc razem i wtedy ja z nim słuchałem Dorsów, teraz też słucha, ale już trochę innej muzyki, to wydaje się może stąd. Jeśli chodzi o Breakoutów, no to myślę o Kosie, ale myślę też moi rodzice, szczególnie mój tata. To właśnie idealne, myślę, też słowo przed tym nagraniem, że taka myśl, tak jak i to nagranie, tak jak i ten tekst, taki dodający odwagi. Kiedy wyfruwałem z domu rodzinnego, to właśnie wydaje mi się, że gdzieś, może nie wprost to nagranie, ale tego typu treść z tego nagrania wypływająca gdzieś kołatała w głowie, żeby się nie bać, żeby stawiać odważnie czoła wyzwaniom, które przede mną iść w dorosłe życie. To wydaje mi się, że też poniekąd o tym traktuje to nagranie i to chyba szczególnie tata chciał mi przekazać właśnie, dodając odwagi takim dobrym słowem, żeby się nie bać ludzi, nie bać świata i brać się życie, czerpać z niego garściami. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. pan Piotr jako redaktor muzyczny po raz drugi w życiu. Serdeczne gratulacje. On już będzie wiedział od kogo. Pozdrawiam. Mam pytanie do pana redaktora. Czy ma jakieś mazurskie hobby? Tego typu jak wędkarstwo, żeglarstwo, grzybów zbieranie, kajakarstwo, bojery, wędrówki piesze, może rowery wodne. To a propos wędkowania, to pan Adam pisze, że słucha ciebie zwykle, kiedy wybiera się na ryby. I nawet jeśli ryby nie biorą, to tak czy inaczej jest w dobrym humorze i dobrze, pozytywnie nastawiony. Bardzo się cieszę, naprawdę. No właśnie. Tyle wątków, nie wiem na co odpowiedzieć. Na te mazurskie hobby. Mazurskie hobby. Rowerki wodne, tak. Pływanie łódką, tak. Żaglówka, tak. Ale to wszystko w takim wymiarze mikro. No, gdybym miał porównywać się, nie wiem, do Marcina Łukawskiego, to żaden ze mnie tam motorowodniach czy żeglarz. Nie, a łowienie ryb również? Nie, to jakoś mnie nie pociąga. A próbowałeś kiedykolwiek? Bo ja chyba ze dwa razy w życiu próbowałem i może. Zniechęciłem. Nie, no można sobie spodnie zniszczyć kaczykiem. Raz sobie tak załatwiłem. Dałem sobie z tym spokój. Zostawiam tym, którzy mają trochę więcej cierpliwości, tak mi się wydaje. Wolę bardziej ruch, nie wiem, jazda na rowerze, coś bardziej dynamicznego. Chociaż odpoczynek nad wodą i takie fińskie klimaty, i jeziora, piękne widoki, lasy, o, jak najbardziej, bo to uspokaja. To no to tak, jeszcze to tak. O klimatach wakacyjnych porozmawiamy za chwilę, a ja chciałem zapytać się ciebie, co ty robisz w weekend, kiedy przychodzą dwa dni wolnego i nie musisz wstawać? Wszyscy myślą, że śpię po prostu. Jak też wstajesz o tej, nie wiem, drugiej nocy? Czasami się zdarza, ale już jakoś tak gdzieś wewnętrznie się nastawiam, że jest wolne, że nawet jak się obudzę, to aha, dobra, piątek był z panem Wojtkiem, dobra, przerobiliśmy piątkowy ranek, dobra, śpimy dalej. I to jest jedno z najprzyjemniejszych uczuć, kiedy człowiek się obudzi. Wydaje mi się, że nie, no, do pracy, nie, i dobra, i z powrotem na drugą stronę. Na drugi bok się przekręca, przykrywa kołdrą, idzie spać. O, to jest błogie. A jaki jest stosunek budzika do budzików? Używasz, czy automatycznie się budzisz sam? No, mniej niż 10 używam codziennie. Ja bym tak policzył chyba 6, jeśli dobrze liczę. I co ciekawe, a chociaż może się to zemścić, jak się pochwalę, że ani razu nie zaspałem przez te ponad 15 lat. To może nie zapeszać, tak. Chociaż dwa razy zdarzyło mi się, nie wiem, to już teraz zmieniła się dyrekcja, to mogę się przyznać, że dwa razy się spóźniłem, no ale to takie wypadki losowe. Raz ukradli mi samochód, a drugi raz miałem stłuczkę po drodze, więc to takie niesympatyczne. No ale nie ode mnie to wynikało. Nie twoja wina. Nie, absolutnie. Kolejne nagranie? Za kunszt słowa, za fantastyczną dykcję, za świetne słowo mówione, śpiewane, za mądrość życiową, za to wszystko, co nam dał. Uwielbiam mistrza Młynarskiego. Młody człowiek w Sochaczewie, typ liryczny. Rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam z sobą konsensusu. Znam Mariolę, pytam, kochasz? Mówi, kocham. Krótko mówi, choć ma słownik nie najmniejszy. Więc gdy wracam od Marioly i na Socha, czewskie syty, patrzę to na dzień dzisiejszy. Nie mam jasności w temacie Marioly, nie mam jasności i dość mnie to boli. Jak ona mówi, te, nie rób mnie wioski, to daje dowód ironii czy troski. Ona mnie mówi, wyklepuj mnie z chaty, bo zapodajesz zbyt smutne klimaty. A jak chcę odejść, to wyjść nie pozwoli. No nie mam jasności w temacie Marioli. Jak ona mówi, wiej ze mną do tłuszcza, to serio mówi czy podpuszcza? Jak mówi, porwij mnie choć do kobyłki, poważnie mówi czy dla zmyłki? Ja do niej, czemu do tłuszcza, kochanie? A ona do mnie, jakżeż ty kasztanie, tępy modelu, drętwy aparacie. No nie mam jasności w Marioli temacie. Na wiosennym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem, mój werterze z Sochaczem, ach, postaram się ukrócić twe cierpienia. Gdy się wypowiada płeć tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie siabadaba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie Marioli, w temacie Dziuby, Marzeny, Haliny. Marzesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz, w tym nie ma twej winy. Lecz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk, zielone oczy i profil prześliczny i głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi, wij ze mną do tłuszcza, to wiej łap mocno i nie puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka to odchłań zmysłów, a nie zbyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to temat sercu memu bliski, nie ma jasności w temacie miłości, nie ma jasności, ale są przebłyski. Lecz są przebłyski, choć jasności nie ma, mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu. Więc nie rób wioski, wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie, modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli. Ja chciałem gorąco pozdrowić pana Piotra Łodeja i podziękować mu za doping i wsparcie na budzikowo-trójkowej pętelce biegowej. Dzwoni Andrzej z Metalowej Kulbuszowej. Proszę go serdecznie ode mnie pozdrowić i podziękować. Ja pamiętam, jak ten budzik wstawał. Był bardzo taki pobudliwy, ponieważ coś od słuchaczy wymagał. Były jakieś quizy, były jakieś konkursy, były nagrody. Do dzisiaj mam budzik Trójką i może by wrócił do tego tematu pan Piotr, którego no bardzo często słucham o czwartej, ponieważ tak wstaje, no niestety niektórzy pracują wcześniej, nie wszyscy jeżdżą na ósmą. No rozdawałeś te budziki dawno temu, to już mogły się zepsuć. Tak. Ostatnio jeden ze słuchaczy właśnie z reklamacją napisał, ze zdjęciem takim, że jest no zużyty niestety, czy nie mam. No nie mam, to już minęło tyle lat. Ale są tacy, którzy tak jak tu przed chwilą pan właśnie pamiętają pierwsze budziki i mają jeszcze działające, no to chwała wszystkim tym, którzy dbają o te budziki. Jakiś tajemniczy mail przyszedł do ciebie z pytaniem, czy jesteś zainteresowany spotkaniem na jednej ze stacji warszawskiego metra. Podobno będziesz wiedział, o co chodzi. Pan Paweł z Radomia? Zdarzyło się, tak. Znaczy, zostałeś rozpoznany w metrze? Nie. Kiedyś po prostu umówiliśmy się, że pan Paweł ma rodzinę niedaleko mnie mieszkającą na linii metra, no to właśnie kiedyś się spotkaliśmy i panu Pawłowi, pamiętam, ofiarowałem jedną płytę, ale jakiego to zespołu? Mocnego, kurczę, nie przypomnę sobie teraz. Ale pan Paweł jest wielkim fanem, jak się dowiedział, że mam koncertową płytę, a ja nie za zbytnio za tym zespołem przepadałem, to bardzo się ucieszył, że przybiliśmy piątkę i otrzymał taką pamiątkę. O. Jeszcze pytanie o wakacje. Kiedy wyjeżdżasz na wakacje, to jesteś w stanie się solidnie wyspać? Tak. To chyba to nastawienie. Wydaje mi się, że wszystko w głowie, że po pierwsze tak jak to wstawanie, że można się raz, że przyzwyczaić. Tak mi się wydaje przynajmniej, że można się przyzwyczaić, że można się nastawić, że trzeba wstać, obudzić się, zjeść śniadanie, dojechać do pracy, jakoś się ogarnąć. To tak samo na urlopie. Wydaje mi się, że chyba tak, że człowiek się nastawia, resetuje, zamyka wszystkie komputery, komórki, maile, no w miarę możliwości, na ile się da. No na tyle mam komfort, że odcinam się od tego właśnie codziennego szumu informacyjnego, tak to nazwijmy. No a później jak się wraca do pracy, to wiesz, kiedy jest najlepszy udany urlop. Jak przychodzisz do pracy, logujesz się do komputera i zapomniałeś swojego hasła. To jest podobno wyznacznik udanego urlopu. Albo ci wygasło. A dział IT nie pamięta też, no to może tak. A gdzie te wakacje spędzasz najchętniej? No przez pierwszych kilka, nawet bym powiedział, że może z 10-11 lat to prawie nie miałem takiego solidnego urlopu. Z wieloma rzeczami to się wiązało, ale tu już nie wnikajmy. A rekompensowało mi to, przynajmniej tak sobie to tłumaczyłem, właśnie to, że mam wolne w weekend. Więc solidne wyspanie się, piątek, sobota, niedziela i to jakoś tłumaczyłem sobie, że mi wystarczy. Poza tym budzika nie ma w święta, jeżeli są jakieś dłuższe święta, dłuższe weekendy, to też nie było, więc jakoś tak dawałem radę. No ale od 5 lat powiedzmy, 2-3 tygodnie wolnego w wakacje w najlepszym czasie, to wydaje mi się, że jest idealnie. I dokąd ty najchętniej wyjeżdżasz? Włochy, Chorwacja, Finlandia. To Finlandia. Ciepłe kraje. Finlandia taka gorąca za bardzo nie ciepłe jest. Ciepłe kraje, ale mają gorące rytmy. Mam nadzieję, że jeszcze przed 13 uda nam się przynajmniej jeden z utworów zaprezentować. A swego czasu rozgrzał trójkowy eter jeden z artystów, a właściwie taki nurt fińskiej muzyki, nie kojarzony w ogóle z Finlandią. To teraz będzie zespół, którym wspominał Darek Pieruk, tak, a ja go kompletnie nie kojarzę. To najpierw słuchamy, czy komentujemy, czy zapowiadamy, bo to jest jeden z takich przykładów, że też nie znałem zespołu, nie znałem twórczości, nie wiedziałem skąd są, nawet jak się nazwy wymawia. No, to jest troszkę człowiek mądrzejszy, jest internet, może pogrzebać, poszukać w innych programach też w internecie. Bogactwo wiedzy, ale najbardziej lubię takie momenty, kiedy słyszę jakiś utwór, bardzo mi się podoba, nie narzucając żadnych szufladek, z jakiego gatunku, z jakiego kraju, jacy muzycy i tak dalej. Nie, po prostu mi się podoba. No to nie zdradzajmy, posłuchajmy, okej? Okay? chciałbym pozdrowić serdecznie pana Piotra, podziękować mu za codzienne dobudzanie od godziny 4. Pozdrawiam serdecznie Maciek od Babiej Góry z dużym budzikowym psem. Ja chciałem się tutaj podzielić z panem budzikiem informacją. Mówi Darek z Bolesławca, który lubi zimno, a nie lato. Dziękuję mu za tę audycję poranną, ponieważ też wstaję często rano. I dziękuję mu za to, że jeszcze mogę dospać do 6 przy jego graniu. To opowiadaj teraz o zespole, który grał przed momentem. Bixiga Setenta z Brazylii. 10 fantastycznych facetów, którzy grają. No właśnie coś, co my lubimy, nazywamy to dęciakami. Ale nie tylko, jak państwo słyszeli, to takie wakacyjne, piękne granie. Trąby godne piątkowego poranka, napisał pan Tomasz. Bixiga Setenta, polecam. Mają dużą dyskografię, można poszperać, jak ty to mówiłeś, serwis streamingowy? Takie są modne, takie w tej chwili serwisy. Już ludzie zapominają o tym, że płyta istnieje, że można mieć w ręku przyjemny dźwięk, tak to nazwijmy. Fizycznie nawet. Fizycznie właśnie tak, o tym tak. Mówię. A niestety zostaje komputer. Chociaż sam też często korzystam z tego wynalazku. Kolejne nagranie z takim właśnie komputerowymi dźwiękami, z samplami, z zabawą, słowem i muzyką. To też bardzo lubię. What doing when if what doing when if fat boy tripping? Zawsze jak jest poranna audycja, to ja robię taką trasę Konin, do Płocka, do Orlenu i powiem szczerze, coś jest takiego metafizycznego w tym, że można dzwonić do kogoś, do radia i poznawać jego głos i wiedzieć, że ten ktoś tam jest. No, tak powiem szczerze, dla mnie zjawisko trochę metafizyczne. Także serdeczne pozdrowienia jeszcze raz. Koleje Zmoroszewicz pozdrawia pana Piotrka Łodeja i ma zaproszenie, gdyby przebywał na Dzikim Wschodzie, zapraszam na pokład MS1 i pogadamy o rybach. Myślałem, że pan Piotr odbierze. Remek Szczęścia Żyrardów się kłania i chciałem pozdrowić go o nietypowej porze, bo ja zawsze tam o 4 biegam, melduję się. Ostatnio miałem przerwę, ponieważ no, mam kontuzję kolana, ale serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. No, nie o tej porze. No i właściwie już dzisiaj kończymy, bo czasu zostało nam dość niewiele. Do usłyszenia i do zobaczenia, bo z wieloma z państwem już się spotkałem, tak jak wcześniej o panu Pawle wspominałem, pan Paweł od Iron Maiden, no to jakoś tak nie boję się tych spotkań, rozmów i bardzo mi jest miło, kiedy tu na Myśliwieckiej spotykamy się. Mogę państwu pokazać co nieco Trójki, trochę opowiedzieć, zdradzić kulis radiowych. Piotr Łodej dziś dla państwa grał, Iwanka Konewa, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, dziękujemy. Co na koniec będzie? No Finlandia, ukochana, Finlandia. Finlandia, czyli dokładnie co? Jukka Poika, artysta z Finlandii, grający fiński reggae. Ja się chyba już pożegnam po fińsku. A powiedz mi, gdzie odkryłeś ten fiński wynalazek? Zaprzyjaźniłem się z Magdą, która studiowała filologię fińską. Pokazała kilka utworów, poza tym państwo też podpowiadali, a może to, a może to, a jest coś takiego jak fińskie reggae. Czemu by nie? Przyniosłem do Trójki, spodobało się i tak zostało. Piotr Łodej, Budzik, dziękuję bardzo. Psydemelis intervejsin jahaleja. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehti. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehti. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Mä kerron sulle, mikä saa mut syttymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellei pääsis sua kotiisi viemään. Mekin takana mun lemppari DJ, ja se soittaa meille vain hyviä biisejä. Enkä vois toivoa parempaa seuraa. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Salamo, ho, ho. Ihan kuin oltais tunnettu aiemmin, voi olla, et mä vaan fiilistelin. Löysin jotain, mikä sytyttää mun lemmeen. On kello 3 ja musiikki vai menee, aikansa kaikella niin se vaan menee. Nyt on aika mun maljani täyttyy ja yli läikkyy. Sä oot silkki mun sylissäni, kun ku lämmin vesi, joka läikehtii. Yhdestä puusta meidät peistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Käsi varsillani aaltoille, niin kuin aloko vahtoinen. Vuotensa allani hikoille, iloiten. Vuorotellen vuoksi ja luode, lisää tuntemuksia tuode. Sarasta ja koittaa huomeen. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Kukostaa, hei hei hei.